jest tak taktowne też muzycznie. No to jest taki... No to już zasługa. Pani Katarzyno, wyjątkowy dar Pana Boga. Niech Panie pani Marku, Panie Marku, nie, Pan nie, wie, pani co tego ja... nie zmarnuje. Pan wie, co ja czuję, słysząc te słowa od Pana. Bardzo dziękuję. My dziękujemy również. Katarzyna Michalak była w studiu Polskiego Radia Lublin. Słuchaliśmy audycji Nela, Karola i Anioł i proszę pamiętać o tym, że no, również tej naszej dzisiejszej audycji będzie można posłuchać z internetu, gdyby Państwo chcieli polecić ją na przykład swoim znajomym. Dziękujemy bardzo, Kasiu. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Nasze spotkania w laboratorium reportażu w Trójce mają charakter magazynowy, w związku z tym proszę się nie dziwić, że zmieniamy tematy, no ale robimy to zgodnie z zapowiedzią początkową i wchodzimy w zupełnie inny temat. Pewna ulica w Warszawie stanie się przez chwilę głównym bohaterem naszego spotkania. Czy to jest temat na to zobaczą Państwo, że to trochę takie nieagresywne reportaże, niekonfliktowe. Tutaj krew się nie leje, bo to są opowieści o często zwykłym życiu, pospolitym życiu, życiu z marzeniami, bez, w różnych momentach, może tak, powojennej Polski. Czy to samo w sobie jest już materiałem na dobry reportaż? Ja domyślam się, że spiritus mowę z całego tego przedsięwzięcia Laboratorium Reportażu pan Marek Miller powiedziałby, że nie, że bez konfliktu, bez dramatu nie ma historii, a więc to za mało. To jest kameralna historia. Ulica jest kameralna, ulica jest takim probierzem, troszkę takim papierkiem lakmusowym tego, jak wyglądała Polska po wojnie i jak wygląda teraz. I my od takiej zniszczonej wojną, doświadczeniem wojennym ulicy przechodzimy przez lata ulicy rzemieślniczej, lekko artystowskiej, z duchem Mirona Białoszewskiego w tle, a teraz dochodzimy do takiej klubokawiarnianej idei tarczyńskiej. To wszystko w tej ulicy jest, obok jej mieszkańcy. I studenci dokumentalistki wówczas, każdy z nich miał okazję wybrać swój mikrotemat i pozwolić sobie opisać go według prawideł, które ich zdaniem dobrze odpowiadały historii. Jest tu dużo intymnych opowiadań, jest tu opowiadanie z punktu widzenia bohatera, czyli taka ekspozycja pierwszej osoby, prawda? Nie ma, odeszliśmy od obiektywizmu, od takiego poszukiwania całości na rzecz kameralnych historii, które budują obraz ulicy z różnych punktów widzenia. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzek, szczepony, szczepony. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już brzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzykońskie maści, i trzykońskie maści od zubi, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak spokonny. Ruszył z kopyta, migają promenę, ze siedem krzyki na prędkiedy siodel i gorejące całe bryki, kiedy spadały powy, a w każdej bryce wizowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A on w Leonardach smutnych im wokół, tak Rafaela, ogromna konia, jak na smutnych jeszcze w niedzielach, a w każdej płyce wizowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka goni one, wszystka goni one, wszystka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzyż, szczególny, szczególny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste tarki, trzykońskie maści od zbi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak konny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. No najpierw lekko zakatarzony głos kobiety, co nas specjalnie nie dziwi, bo sezon grypowy w pełni, a potem Ewa Dymarczyk ze względu na Mirona Białoszewskiego oczywiście. No ale skąd Tarczyńska? Pada pytanie. Tarczyńska to jest bardzo interesująca historia. To geneza wypadkowa tego albumu jest od Mirona Białoszewskiego i od Spiritus Moments była to Halina Gąsiorowska, która na ulicy Tarczyńskiej stworzyła taką imprezę pod tytułem Mironalia. Czyli proste nawiązanie do osoby. Fragment ulicy został jakby zamieniony w teatr uliczny, w miejsce, gdzie się spotykają artyści. Była tam też pierwsza galeria, malutka galeria u Zbytniewskich. Wojtek Zbytniewski i Ania Zbytniewska prowadzili tą galerię. I w pewnym momencie pojawił się taki pomysł, żeby ten odcinek ulicy rewitalizować. I tak się też stało. Jedna z kamienic została przeznaczona na kamienicę artystyczną, która do dziś funkcjonuje. To było w 2012 roku. I w tej kamienicy zamieszkały takie instytucje jak Fundacja Pompka i Front Sztuki. No i Fundacja Pompka, która też jest związana z Laboratorium Reportażu i dokumentalistyką. W pewnym momencie padł też pomysł, żeby zaangażować studentów do takiej pracy w terenie. Pierwszym albumem był Łuków. Album pod tytułem Dlaczego Łuków? A drugim albumem była Tarczyńska i tytuł tego albumu był Komunikacja miejska już nie jeździ. No tak, i to nie jest żadna prosta broszurka, tylko to jest kawał solidnej księgi, wydanej na przyzwoitym papierze, w twardych okładkach, w której można poczytać i pooglądać. Za chwileczkę wrócimy do tematu, ale pozwólmy, żeby pani, która zaczęła ten wątek, teraz się sama przedstawiła. Paulina Orłowska, pracownik Katedry Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była studentka jeszcze Laboratorium Reportażu. Teraz Laboratorium Reportażu jest już tylko zarezerwowane dla studentów podyplomowych, a niegdyś jeszcze było specjalnością na dawnych 5-letnich studiach magisterskich. Ja miałam szansę w tej przestrzeni przez kilka lat być, a potem niejako w naturalny sposób stałam po drugiej stronie biurka. Już padł trudny pewnie dla niektórych termin antropologia mediów. Co to takiego? Zaczynamy, widzę, od bardzo trudnych pytań. Sami wewnątrz Katedry Antropologii Mediów zastanawiamy się, co my właściwie badamy. Nas bardzo interesuje człowiek, czyli dziennikarz, ale też odbiorca mediów. Nie skupiamy się na systemie, na schematach, na modelach, tylko interesuje nas jednostka, interesuje nas człowiek w tej całej medialnej sferze, w której się na co dzień obraca. I to w takim wielkim skrócie. No w dalszym ciągu jest trudno, no ale sama pani powiedziała, że jest trudno nawet w samej katedrze. Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które się ukazały pod szyldem Obserwacji, czyli galerii prowadzonej przez Waldemara Zdrojewskiego. No i proszę powiedzieć, jak pani się dowiedziała o tych projektach, zanim one jeszcze powstały? Miałam to szczęście, że dosyć szybko zostałam wtajemniczona w pracę swoich starszych kolegów, wykładowców. I z niektórymi z nich rzeczywiście, a pan Waldemar Zdrojewski jest taką osobą, udało się nawiązać rodzaj współpracy ponadzajęciowej. To znaczy on, który zajmuje się fotografią, a ja, która na dokumentalistyce mam przyjemność zajmować się, to też w dużym skrócie i uproszczeniu, ale raczej tekstem, połączyliśmy siły. Bardzo zależało nam od początku i wiem, że pan Waldemar Zdrojewski podpisałby się pod tym teraz. Ja również mam takie marzenie, żeby studenci nie kończyli swoich zajęć prostym zaliczeniem albo oceną wpisaną jeszcze kiedyś do indeksu, teraz już tylko do systemu komputerowego, ale żeby pracowali nad czymś konkretnym. Mieli w swoim dorobku, ale również, chodzi mi o coś więcej, nie tylko o dorobek, ale o doświadczenie, prawda? Konkretną realizację, doświadczenie od początku do końca, od zbierania materiału przez trudy skonstruowania z tego porządnego materiału, przez oczekiwanie na efekty długiego procesu wydawniczego. Połączyliśmy siły w takiej troszeczkę kuluarowej rozmowie i zdecydowaliśmy się zrealizować projekt. Wydawałoby się taki skromny, dotyczący zaledwie jednej maleńkiej ulicy na Ochocie, a w pewnym sensie uniwersalny, potencjalnie otwarty na interpretację. W skrócie rzecz ujmując, połączyła nas wspólna wizja dydaktyki. Tego, żeby zaangażować studentów do konkretnego zadania. I od początku mieliśmy nadzieję na to, że tę książkę uda się wydać i tak też się stało. No i się udało. Z panią Pauliną spotkałem się wczoraj, nie mogła niestety dzisiaj nas odwiedzić na żywo. Oczywiście ta rozmowa by przebiegała zupełnie inaczej, gdybyśmy spotkali się na żywo, no ale nie tracę nadziei, że może następnym razem dojdzie do takiego spotkania. Tymczasem wiemy już, że książka się ukazała, no ale to nie jest koniec. No tak, książka się ukazała. Pani Paulina Orłowska była osobą, która poprowadziła tych studentów przez ten projekt, ja bym to nazwał taką suchą nogą, przeprowadziła ich. To ja mam tą przyjemność też czytania, ponieważ Paulina Orłowska zajmowała się redagowaniem tekstów i czytałem te teksty, kiedy one powstawały, i też czytałem te pierwowzory tych tekstów i widziałem też potem jak zostały pięknie przeredagowane, jak ci studenci mieli ogromną satysfakcję, że też mieli przyjemność pracy z Pauliną Orłowską. To muszę powiedzieć, ja też mam ogromną przyjemność pracowania z Pauliną. Jej mądrość i wiedza jest nieprawdopodobna. I rzeczywiście ta ulica Tarczyńska też była zaskoczona, że ktokolwiek się zajął ulicą Tarczyńską. Studenci wchodzą do domów, jakaś studentka wchodzi na 16 piętro jakiegoś wieżowca, robi zdjęcia. Wszyscy się pytali, o co chodzi. No, w pewnym momencie ta Tarczyńska się stała najważniejszą ulicą w Warszawie. I ci ludzie się zaczęli otwierać. Mamy tutaj zdjęcia aktorów, którzy nigdy nie zostali spełnieni, a ten album im pozwolił, żeby chociaż przez sekundę zaistnieć. Mało tego, ten album też miał taką misję pewną, która została w części na pewno spełniona. Ja wiem, już teraz czas pokazał, że część z tych studentów ten album traktowało jako swoje portfolio. Jedna ze studentek dostała się na Akademię Sztuk Pięknych w Kolonii, a druga do Opawy. I to jest niesamowite. Z tą książką w dłoni. Tak. Tak, to mieliśmy bardzo skromny nakład, bo to był nakład 500 egzemplarzy. Znaczy na dzisiejsze czasy to jest skromny nakład, który został, że tak powiem, rozdysponowany też przez urząd, który finansował Urząd Ochoty, za którym dziękujemy bardzo. Natomiast my nie mieliśmy możliwości, żeby otrzymać wielu egzemplarzy. Natomiast tu się też zrodziły przyjaźnie. Ja wiem, że do dziś przychodzą studenci do sąsiadów. Sąsiadka z Jamnikiem mówi mi dzień dobry, kiedyś to było niemożliwe. Fantastyczny szewc, który też jakby docenił tą naszą pracę i on został doceniony. To jest fajne, że to się tak dzieje, że ci ludzie jakby też mają poprzez takie działania możliwość integracji, możliwość bycia z sobą. No, ja miałem taką przyjemność, że sąsiadki mnie zaprosiły na śniadanie i rozmawiały takim bardzo fajnym, już nieznany, mało znanym językiem warszawskim. To są klimaty bardzo takie, znaczy to kiedyś był taki film Dom i ten wątek takiego, tej przyjaźni albo takiej bliskości międzysąsiedzkiej, to ja poczułem właśnie realizując ten album. Poza tym ci ludzie się też poczuli ważni. To jest docenieni, że na tej ulicy ktoś potem sami przychodzili już z wątkami, których już nie mogliśmy wykorzystać, ale to jest właśnie chyba bardzo, bardzo fajne. No państwo pewnie w większości, w przeciwieństwie do nas w studiu, nie mają tej książki, o której rozmawiamy, no ale będziemy próbowali przybliżyć państwu ten temat i w związku z tym pani Paulina jeszcze co najmniej dwa razy w dzisiejszej audycji się pojawi. Rzeczywiście przegląda się ta ulica w losach ludzi, którzy przy niej mieszkali, pracowali. Ale też widać ten upływający czas, zmiany, które się dokonywały na tej ulicy. Kiedyś były kocie łby i szyny kolejki WKD, która tamtędy jeździła, wcześniej EKD. Teraz już nic z tego nie zostało. Natomiast wyłonił się na horyzoncie przepiękny hotel Sobieski. Czy przepiękny, to tutaj autor jednego z tekstów, bardziej eseistycznych, aniżeli reportażowych, pan Przemysław Siuda powiedziałby pewnie coś innego. Rzeczywiście tytuł książki Tarczyńska, komunikacja nie kursuje, prawda? Niegdyś stukot kół, tak, dzisiaj jeszcze przejeżdżające tą ulicą samochody, a może w przyszłości zamknięty dla poszukujących zacisznych uliczek w Warszawie spacerowiczów deptak, prawda? Czy można mówić o tym, co będzie bez tego, co było? To jest taka nasza próba zbudowania mapy ulicy na przestrzeni, nie tylko na przestrzeni, ale na przestrzeni czasu również, prawda? Więc to jest wielowymiarowa opowieść o tym, co było, co będzie, co jest. I to wszystko jest jednym. W takim krótkim posłowiu, które miałam szczęście tutaj i okazję napisać, piszę właśnie o tym, że historia tak naprawdę to jest pewien konstrukt, który wyłania się z reguły po wydarzeniach. Ja, prawda, tu wielu filozofów już sobie na ten temat łamało głowy, czy w ogóle można historię dostrzec w momencie jej dziania się, czy jest jakakolwiek synteza Tarczyńskiej tu i teraz, czy my możemy ograniczyć się tylko do tego, co widzimy. Musimy się posiłkować też wzrokiem tych, którzy byli przed nami i wizjonerstwem tych, którzy dopiero się pojawią. No to prawda, ale pamiętam, że kiedy byłem w Berlinie, w momencie, kiedy Niemcy się jednoczyły, no to czułem się w obowiązku wiedziąć mikrofon, bo wiedziałem, że jestem świadkiem historii, która dzieje się właśnie tu i teraz. To nie jest tak, że my przez Tarczyńską chcemy koniecznie opowiedzieć losy Polski, prawda, losy Warszawy. Nie, chcemy pokazać, że mikroskopijność może być arcygłęboka i arcyciekawa i może kryć wiele tajemnic, których po prostu na co dzień nie dostrzegamy. Nie, no przywołuję Berlin nie po to, żeby polemizować, tylko żeby powiedzieć, że zdarzają się takie momenty, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z datą historyczną, z datą, która przejdzie do historii na pewno, a to się dzieje właśnie dziś, teraz, w naszej obecności. Ale też mam wrażenie, że te opowieści, te prace studentów, każda z nich jest inna, ale one sumują się. A może mi pan podpowiedzieć, jaka jest pańska interpretacja tej sumy? W ten sposób się sumują, moim zdaniem, że każda z nich dodaje coś od siebie do historii tej ulicy. Czyli sumują się poprzez własną jednostkowość, tak? Sumują się poprzez to, że każda z nich jest... Tak, to jest wspólnym mianownikiem jest Tarczyńska. To bez wątpienia. No, po przeczytaniu każdej z nich dowiadujemy się więcej. Pytanie, czy dowiadujemy się więcej o ulicy, czy dowiadujemy się więcej na przykład o procesie poszukiwania historii? Już wyjaśniam, co mam na myśli. Bo to, że to się wszystko dzieje na Tarczyńskiej, mam wrażenie, że to jest jednak drugorzędne. Piękne jest zestawienie artysty obok rzemieślnika, które się tutaj rzeczywiście w tych tekstach przydarza. Pączkowanie, to takie przechodzenie obok siebie różnych losów i pokazywanie, że w nich wszystkich jest jakiś wspólny mianownik takiego borykania się z codziennością. To jest chyba wspólny mianownik tych wszystkich historii. A przy tym wszystkim jest ulica. Więc ulica okazuje się ostatecznie pretekstem do opowiadania o człowieku w ogóle. No już państwo polubili panią Paulinę Orłowską? Ja tak. Ja jestem wzruszony, jak słucham Paulinki, bo ona dla mnie zawsze zostanie studentką, bo ona już jest dzisiaj bardzo mądra i bardzo jej wspaniale się rozwija jej kariera, ale ona zawsze dla mnie zostanie studentką i pamiętam, że jest coś takiego, co jest też strasznie banalne, że pamiętam Kapuścińskiego, ja już miałem swoje dzieci, już byłem stary, a on ciągle mnie traktował jak studenta. Mówi, słuchaj, nie można pisać tyle książki, masz pół roku, masz to skończyć. Ja tak stałem, miałem zwieszoną głowę, a on na mnie krzyczał. I on zawsze, jak ja bym ciągle był studentem, bo ja już nie byłem studentem, więc ja teraz zauważyłem, że mam to samo do Pauliny, która się fantastycznie rozwija. I ona właściwie i Waldek nie powiedzieli jednej rzeczy, że wydziały w ogóle uniwersytety są gigantyczne, po prostu organizacje przepuszczające dziesiątki taśmy ludzi. Myśmy spróbowali, żeby robić coś ponad zajęciami, żeby nas łączyło coś więcej, żeby była rozmowa, żeby to była twórcza, kreatywna rozmowa. Dzięki talentowi tutaj naszego kolegi zajmującego się fotografią powstają rzeczy unikalne, bo my jesteśmy miejscem, w którym powstają albumy, powstają książki, spektakle i to jest niezwykłe. Myśmy to mieli takie szczęście, między innymi no właśnie takim studentom, bo Paulina była studentką, współpracowała ze mną jako studentka, potem pisała doktorat. Bardzo szybko pokonywała i pokonuje dalej te szczeble naukowe i jest takim klasycznym czekiem refleksji. Ja z ogromnym podziwem patrzę, jak ona ze studentki stała się takim pełnoprawnym wykładowcą, a taką wewnętrzną pasją do tego, że ona jest po prostu dobrze obsadzona. Oczywiście Waldek mi zabiera tych wszystkich ludzi, bo ona była moim krytykiem. Na razie nie tylko piszemy jako reporterzy reportaże, ale one często mają też wysokiej jakości tą wewnętrzną katedralną krytykę, prawda? I on oczywiście to zauważył i natychmiast ją wyciąga, no ściąga, ale jeżeli się kogoś zaprasza do współpracy i ten ktoś rośnie przy okazji, no to mój Boże, to w zasadzie o to chodzi. Trudno mieć pretensje, że jak mówimy, że trzeba współpracować, to potem jak ktoś chce współpracować, to mieć za to do niego pretensje. Ja oczywiście myślę inaczej niż Waldek o tym, co jest istotnego w sztuce. W tym w sztuce dokumentalnej fotografii. Nie wiem, czy dziś się starczy nam czasu i czy to jest temat. Może to jest temat na osobne spotkanie. No bo my tak wszyscy bardzo ładnie o sobie nawzajem mówimy. Ale też trzeba sobie też mówić o tym, moim zdaniem, warto jako dziennikarze, żeby mówić o tym, co nas różni i co jest jakimś niespełnieniem, bo sztuka niesie za sobą niespełnienie, prawda? O rozczarowaniach i niespełnieniach również należałoby mówić. Jeśli chodzi o fotografię, to z budowatka moje takie są, więc zgłaszam, jak starczy czasu, to wtedy u budu. Proponuję za chwileczkę, bo za moment już będziemy domykać wątek Tarczyńskiej. Mamy jeszcze parę innych spraw ewentualnie do omówienia dzisiaj w audycji, ale o tych różnicach też chciałbym, żebyśmy może wspomnieli. No więc cóż, myślę, że Waldemar Zdrojewski dobrze wybrał po prostu współpracując z Pauliną Orłowską. Tak, kiedyś przyszedł do laboratorium nasz wspólny tutaj przyjaciel, Tadeusz Rolkę, który miał zajęcia z fotografii i przyprowadził Waldka i mówi, słuchaj, ja już jestem stary, już mi się nie chce, już to wszystko było tyle razy. Marek Nowakowski powiedział kilka miesięcy wcześniej to samo. Mówi, ale przyprowadzą cię faceta, będzie zadowolony. Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne, ale jestem bardzo zadowolony. No jest mi to miło słyszeć. 10 lat minęło, Marek. Tak, no to niesamowite. W tym roku, w 2008 roku pierwszy raz się pojawiłem. W 2009 już miałem swoją grupę laboratorium reportażu. Ogromna przyjemność. Rzeczywiście tutaj sobie komplementujemy, ale to też jest dobry moment, żebyśmy mogli porozmawiać, bo my też trochę czasu nie mamy na to, żeby rozmawiać, bo dużo rzeczy się dzieje. Dobrze, że dzięki Trójce. Czasu do czasu tak, dzięki Trójce tak, możemy tak, się spotkać. I to też jest też tak, że nawet z Pauliną, jak robimy projekty, to nie mamy czasu na rozmowę. Naprawdę. To jest coś niesamowitego, że jak się spotykamy, to załatwiamy po prostu nasze projekty. A projekt Tarczyńska to jest taki projekt, który jest bez fajerwerków właśnie. To jest dokumentalny projekt realizowany step by step i wyciśnięty. Tam nie ma historii, że sąsiadka zabiła, nie wiem, psa albo kota, albo kot wypadł. Albo męża. Albo męża, już nie chcę mówić. Jest tam mała historia jakaś dramatyczna, ale to nie o to chodzi. To jest jakby też związane z moją filozofią dotyczącą fotografii dokumentalnej, reportażowej, która ma pewną misję i ma być jakby też przekazem dla potomnych. To jest takie pewne zobowiązanie, więc tu w tych kwestiach jakby też z Pauliną Orłowską się doskonale rozumiemy, a w zasadzie ta nasza znajomość była bez słów, bo to było tak, że była wigilia w laboratorium reportażu. Spotkaliśmy się wtedy z Janiną Jankowską, też pamiętam, Nowakowski był i Paulina była rzeczywiście młodą absolwentką laboratorium reportażu. I po paru słowach bardzo chętnie, bez żadnej jakby specjalnej zachęty powiedziała, że może pomóc i tak jest do dziś. Tak jest do dziś, że po prostu to jest taka pasja bezinteresowna. Ten interes jest w tej realizacji. To ten interes nasz to jest taki, że my mamy tą po prostu satysfakcję. A wracając jeszcze na moment do Tarczyńskiej, czy Mironalia się odbywają? Czy jest... W tej chwili jest przerwa z tymi Mironaliami i jest pewien problem, ponieważ Miron został zawłaszczony przez różne grupy, które się nie mogą porozumieć. Brakuje nam Haliny Gąsiorowskiej, można powiedzieć, takiej pani troszkę w koronkach, troszkę takiej archaizmy tam były też. Natomiast jest pomysł na to, żeby reaktywować Mironalia, bo ta impreza jest potrzebna. To jest potrzebna historia. I tutaj teraz sobie przypomniałem już taki ważny udział w zasadzie laboratorium i dokumentalistyki. To było 2 lub 3 lata temu. Nie, przepraszam, już 4 lata. To ten czas jest nieprawdopodobnie nieubłagany. Marek Kochan zrobił taki eksperyment ze studentami, gdzie podczas Mironaliów była profesjonalna scena i Marek Kochan zaproponował, że zrobi czytanie na perskim dywanie i ci studenci z dokumentalistyki całą grupą mieli zaliczenie z czytania publicznego swoich jakby osobistych tekstów i to było ogromne wyzwanie, bo to pamiętam, jak przygotowywali się do tej realizacji tuż przed wejściem na scenę jeszcze w obserwacji dostawali studenci wskazówki od mistrza Marka retoryki Marka Kochana i widziałem jak uginają się nogi pod tymi młodymi studentami, jak muszą stanąć przed prawdziwą publicznością i na przeczytać podwórku. Swoją na podwórku, a w tle jest kamienica historyczna, która jest zabytkiem i to coś niesamowitego było. Te dzieciaki po prostu nogi pod nimi się uginały. Były takie osoby, które ja pamiętam z zajęć, były bardzo, że tak powiem, odważne, a z łzami w oczach kończyły się. To pamiętam, mam nawet na zdjęciach te osoby, które po prostu, a te, które były takie ciche, ten Leszek Nurzyński, on świetnie wtedy zrobił ten swój występ. Mironalia koniecznie powinny być istnieć, bo nadaje urok miastu, taką rzeczywiście artystyczną. Te podwórka żyją, ludzie przychodzą. Dzieje się naprawdę coś jakby niezwykłego, magicznego, że miasto się staje takim prawdziwym miastem. Nam ciągle brakuje tego off-Broadwayu po warszawsku. Są przy rozlicznych próbach. Tarcińska na pewno jest jednym z najbardziej ciekawych tego typu miejsc i na pewno wartych utrzymania i podtrzymania, bo te kamienice artystyczne, to one wtedy naprawdę żyją. To miasto staje się nie tylko po prostu takim miejscem, gdzie się śpi do pracy, z pracy do pracy, ale też takie daje ten moment zatrzymania, refleksji, no to wszystko, co wiąże się z kulturą. Bez tego nie ma prawdziwego miasta. Wszystkie te wielkie, wspaniałe miasta, jak Paryż, Londyn, mają te swoje offy, Nowy Jork, prawda, i Warszawa na pewno na taki wspaniały i interesujący off zasługuje. Tarcińska to jest jedno z takich miejsc. No to teraz przestroga dla maturzystów. Jeśli marzycie o normalnych studiach, nie idźcie do laboratorium reportażu. No kończąc ten wątek tarczyński, bo nie możemy przecież całej godziny poświęcić jednej malutkiej ulicy w Warszawie. No raz jeszcze Paulina Orłowska. Ja z reguły dostaję od pana Waldemara Zdrojewskiego właśnie takie zadanie, żeby ukazać, pokazać to, co się kryje między wierszami albo między fotografiami. Czy mi się to udaje, to już czytelnicy osądzą. A na pewno kryje się wiele. Ja uwielbiam zdanie Paula Valeriego, który mówił, że literatura musi stawiać opór. Prawda? I tutaj te moje komentarze, takie eseistyczne w naszej rozmowie przed audycją, padło takie porównanie również z tekstem naukowym, prawda, do tych tekstów. To jest właśnie taka próba interpretowania, owszem, subiektywnego, interpretuje to ja, Paulina Orłowska, ale też interpretowania, do którego każdy mógłby dojść, gdyby dał tym tekstom trochę czasu, gdyby im pozwolił w sobie nieco poleżeć i zacząć oddziaływać, rezonować w jakiś sposób. Ja to staram się po prostu robić. Czyli w przypadku tekstów studentów chciałam przede wszystkim podkreślić ten element innego rozumienia dydaktyki. Dydaktyki, która nie kończy się w sali, która wychodzi poza aulę uniwersytecką, poza klasę, prawda, która jest spotkaniem, która jest szansą dawaną sobie, szansą obustronną, bo Mówił pan o tym, że lubi pan historie, które pozornie takimi wielkimi historiami nie są. Teraz trzeba by chyba zapytać studentów, czego oni się tutaj uczą. Może pokory wobec prostego ludzkiego losu, który zwykliśmy w takiej epoce show, w jakim żyjemy, prawda, po prostu z założenia odsuwać na dalszy plan, no bo w tym się nic spektakularnego nie dzieje. A człowiek jako taki jest interesujący. Tu wracamy do antropologii mediów, prawda? I może to jest taka właśnie wielka historia o pokorze, którą czasem dziennikarska profesja przestaje grzeszyć w tym współczesnym świecie, prawda? Więc trzeba by zapytać studentów, czy coś z perspektywy czasu na to patrząc, czy coś im to dało osobiście, nie tylko warsztatowo, bo warsztatowo na pewno sam fakt, że ktoś pracuje nad naszym tekstem, prawda? Najtrudniejszą rzeczą jest napisać tekst, uważać, że jest on skończony, a potem musieć go poprawić, bo wykładowca widzi w nim jakieś wady. No tak, i to wymaga często dużo czasu, cierpliwości, żeby doprowadzić taki proces do końca, coś o tym wiem. Natomiast myślę, że no tak jak mówi pani o tym procesie dydaktycznym, ogromną frajdą dla tych autorów prac, które znalazły się w książce, jest to, że taką książkę mogą zabrać do domu, pokazać rodzicom, pochwalić się po latach, że nie tylko skończyłem studia i mam dyplom, ale też wziąłem udział w takim projekcie. Z doświadczenia również wiem, że studenci, na to też choruje nasz świat, to znaczy student ma już mieć wielkie doświadczenie zawodowe jeszcze w momencie, w którym jest studentem, prawda? I niektórzy studenci chorobliwie poszukują często głupich szans na zdobycie jakiegokolwiek doświadczenia, więc my staramy się dać im tę szansę, która naszym zdaniem nie jest bezowocna, nie będzie dla nich po prostu dodatkową informacją w CV, ale będzie miała jeszcze dodatkowy taki ludzki wymiar. Z doświadczenia wiem, tak jak powiedziałam, to się im potem przydaje. Rzeczywiście student nie tylko ze świetnymi ocenami zakończył studia i potrafił dokumentować to ładnie wyglądającym suplementem do dyplomu, ale również ma już na swoim koncie realizację i nie są to realizacje pomniejsze, ale niosące ze sobą jakiś ciężar gatunkowy. No właśnie, to bardzo ładne podsumowanie, ale powiem, że właściwie w momencie, kiedy wyłączyłem zapis, no to zaczął się dalszy ciąg rozmowy i pewnie moglibyśmy kontynuować rozmowę z Pauliną Orłowską, ale o czym zaczęliśmy rozmawiać? Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że prawdopodobnie, bo takie miałem odczucia po przeczytaniu książki pod tytułem Tarczyńska, Marek Miller po lekturze tego dzieła natychmiast wziąłby do ręki nożyczki i zaczął montować po swojemu. To trochę o co innego chodzi. Mianowicie Paulina jest wykładowcą z takim nerwem pedagogicznym. A ja zawsze bym odwrotnością kogoś takiego. To znaczy ja jestem słabym pedagogiem, bo ja właśnie jestem taką osobą, która projektuje pewną wyprawę i właściwie szuka towarzyszy wyprawy. To jest zupełnie inny punkt widzenia. Prawda? Że o co chodzi? Czy kogoś wprowadzać na salony powolutku, prawda, to młode pokolenie, czy też po prostu wprowadzać od razu poprzez ekstremalne wyzwania? Ja jestem za tym drugim, w związku z czym na przykład to, co reprezentowane jest w tych książkach, jeśli chodzi o pewne spojrzenie na całość, jest dla mnie taką trochę... Tu nie chcę nikogo obrazić, tylko żeby była jakaś... Jesteśmy dziennikarzami, więc musimy mówić wprost. To znaczy... Dla mnie po tylu latach uprawiania tego zawodu bardzo wiele rzeczy jest passé. To znaczy wszystko już było. Ale nie szukanie, żeby coś było, czego nie było, tylko myślę, że każda sztuka ma rozwój, że tylko to, co stanowi pewien rozwój, co jest niewykorzystaną do tej pory możliwością reportażu, jest wartością. Tylko to ma znaczenie, prawda? No w takim dłuższych pewnych perspektywach. Więc takie właśnie uczenie, trzymanie za rączkę, mówienie, że ważny jest szczegół w reportażu, to wszystko jest prawda, tylko już banał, już tyle razy to powiedziano. Więc ja jestem nastawiony na to, żeby śledzić rzeczy, których nie powiedziano. I na przykład pytanie dla mnie jest najistotniejsze, prawda? Bo to opowieść o ulicy. Ja nie wierzę, że możliwe jest jakakolwiek opowieść znacząca, która nie ma bohatera. Można było Ziemię Obiecaną stworzyć, dlatego że tam istniało trzech fantastycznych bohaterów. I to jest... Bo nie istnieje temat ulicy. Oni wierzą w to i to już po prostu jest bardzo dawna historia, że już od, nie wiem, od neorealizmu włoskiego kamera na ulicę, prawda, i kręcimy ulicę. Ulica nie jest bohaterem. Ludzie, którzy tam mieszkali, którzy też przeżyli, są bohaterami. I dla mnie, ja jestem na takim etapie, że uważam, że po prostu, że sztuka dokumentalna powinna być fascynującym widowiskiem. Jednak. Atrakcyjnym, tak. I że to nie jest ciągle odwoływanie się do literatury, tylko że reportaż musi się wydostać na samodzielność i odrębność. Że nie, mówimy, a to jest tak literatura. Nie. Tylko literatura czasami dostrzegała coś, co było w życiu. I tylko chcemy o życiu. Ale to jest atrakcyjne, fabularne, dokumentalne widowisko. Dlaczego? Bo życie jest takie, jest nieprawdopodobne, nieobliczalne. To jest udawanie, że wszystko trzeba się zająć po prostu prostym człowiekiem, jego problemami i ulicą, że a tu jest szewc, a tam krawiec, a pieprzyć to wszystko. No okej. W naszych rozmowach czasem pojawiają się hasła poezja dokumentalna, teatr dokumentalny, parę innych również. Między innymi pojawiło się hasło piosenka jak reportaż. Więc proponuję kolejny odcinek rozmowy z Robertem Kasprzyckim na ten temat właśnie. Niebo! Piosenka Niebo do wynajęcia na przykład, jako szkic pewien, jest piosenką zaczerpniętą z rzeczywistości, bo faktycznie mieszkałem wtedy na 8 piętrze Kapitolu, faktycznie zobaczyłem na ulicy Gołębiej na tablicy ogłoszeń dwie zlepione przez deszcz informacje. Jedna dotyczyła wynajęcia lokali, oczywiście jak to się studentom wynajmuje, druga zaś dotyczyła jakiejś sekty religijnej, która dawała ewidentnie do zrozumienia, że jak się do niej wstąpi, to będzie się częścią, tam padało słowo niebo, więc jakby tutaj też wynikało to z takich mocno zakorzenionych w rzeczywistości działań. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia. Zwykle jak coś piszę dobrego, no, tak mi się wydaje, to raczej staram się nie pisać przymiotników, tylko jechać rzeczownikiem, ponieważ miałem kiedyś okazję w czasach dogrywania PRL trafić dzięki recenzji z Metalmanii na coś, co się nazywało warsztaty dziennikarskie Sztandaru Młodych, więc miałem w tym sensie zajęcia z rozmaitymi ludźmi, którzy wówczas zajmowali się dziennikarstwem i jakby te rzeczy dotyczące na przykład felietonu, tam była taka jakieś zajęcia z którymś Marek Kasz chyba się nazywał, ten wykładowca, mówił nam jak pisał felieton, że felieton się wziął z tego, że obserwował muchę, która skakała po poszczególnych książkach i rzecz oparta była na takiej kanwie kolejnych punktów, które ta mucha zaliczała, więc ponieważ jakoś zawsze starałem się te rzeczy łączyć, to lubiłem konkretne teksty. Nie, lubię oczywiście pisać czasami wrażliwością i przymiotnikami o tym, że tak pięknie nam jesień dogorywa, ale strasznie mi się podoba, jak mogę, tak jak piosence Lista właściwie dwa, czyli w jakimś takim zapisie faktycznego otrzymania listu od byłej dziewczyny, czy rozczytania tego, co było w liście napisane, czy no w masie piosenek, które gdzieś tam się mi zdarzały jako takie kwestie reportażowe. Dziś przyszedł list, a właściwie dwa. W jednej zamknięte kopercie myślałem już, że to jakiś żart. Później zadrżały mi ręce jak czujesz się, czy ci czegoś brak. I pozdrowienia serdeczne, zmieniłam się, wszystko jest nie tak. Napisz więc do mnie koniecznie. Kiedyś byliśmy razem, lecz tego nie można odwrócić. Precyzyjnie ciąg, lancet dwoje serc, wspólne kłótnie, plany ocenić i sny. Precyzyjnie ciąg, lancet każdą rzecz, która miała złączyć słowa ja i ty. Niczego już nie potrzeba mi, prócz kilku twarzy znajomych. Czasami zbyt często mi się śnisz, lecz snów nie można przegonić skrzywieniem warg czy zerwaniem strun. Gdy ktoś przypomni melodię upartych fraz, które drążą mózg, nie pozwalając zapomnieć. Kiedyś byliśmy razem, lecz tego nie można odwrócić. Precyzyjnie ciąg, lancet dwoje serc, wspólne kłótnie, plany ocenić i sny. Ciąg, lancet każdą rzecz, która miała złączyć słowa ja i ty. Odnajdziesz mnie na rozstajach dróg, sprawcy podobno wracają po śladach swych. A gdy wrócisz tu, gdzie czas w zdumieniu przystanął, to nie mów nic. Już nie ty, nie ja, inna już rzeka tam płynie. Przejdź obok mnie, nie patrz w moją twarz. Niech się w ciemnościach rozpłynę. Kiedyś byliśmy razem, lecz tego nie można odwrócić. Precyzyjnie ciąg, lancet dwoje serc, wspólne kłótnie, plany noce, nić i sny. Precyzyjnie ciąg, lancet każdą rzecz, która miała złączyć słowa ja i ty. Więc nawet list, a właściwie dwa. Ach, twe małżeńskie skrupuły nie zmienił nic, zima nadal trwa. Z tej strony mojej półkuli mam nowy dom, zbudowałem go na podwalinach z popiołów. Palę twój list, popiół zgarniam w kąt, nim wiatr go strąci ze stołu. Kiedyś byliśmy razem, lecz tego nie można odwrócić. Precyzyjnie ciąg, lancet dwoje serc, wspólne kłótnie, plany noce, nici sny. Precyzyjnie ciąg, lancet każdą rzecz, która miała złączyć słowa ja i ty. Tam, tam, tam, ti, di, di. Ta, li, da, li, dam. Tam, da, da, da, di, da, li, dam. Ta, dam. Tam, tam, tam, ta, da, da. Ta, li, da, li, dam. Tam, dam, tam, da, da, da, da. Tam, da. Robert Kasprzycki, i to jest właściwie niewielka część naszej rozmowy, w trakcie której Robert sobie przypominał o kolejnych piosenkach, które mają silne związki z rzeczywistością, czyli piosenka jak reportaż. Wracamy do tego hasła. Oczywiście Tarczyńska nie jest jedyną książką, o której można mówić w związku z Laboratorium Reportażu. Tych książek pewnie, które moglibyśmy omówić, jest kilkanaście. Planowaliśmy jeszcze porozmawiać dzisiaj o albumie pod tytułem Panteon. Już nawet mamy przygotowane nagranie, ale dzisiaj nam się nie zmieści. Ale o albumie możemy wspomnieć krótko, prawda? Bo to ważne przedsięwzięcie również w Galerii Obserwacja. No tak, to też jest, to jest jedno z najważniejszych dzieł, które powstało przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, z Laboratorium Reportażu, dokumentalistyką. Wszystkie te instytucje i osoby, które są z tym związane, były zaproszone do tego projektu. A projekt jest szalenie istotny i bardzo interesujący, ponieważ Galeria Obserwacja i fundacja, którą też reprezentuję, ma w swoich zasobach całe archiwum Jana Styczyńskiego, wielkiego polskiego fotografa, który jakby w pewnym momencie znikł z przestrzeni polskiej kultury. To jest niesamowite. Ja uznaję, że to bardzo dobrze, bo teraz jest ten moment na to, żeby odkryć tego Styczyńskiego po raz kolejny. Mamy do dyspozycji 15 tysięcy zdjęć. Dorobek nieprawdopodobnie wartościowy. I wydaliśmy pierwszy album pod tytułem Panteon, który dotyczy wielkich twórców polskiej sztuki, od Abakanowicz po Zemłę, poprzez Starowiejskiego, Świeżego. 25 nazwisk z najwyższej półki światowej. I wszystkie zdjęcia zrealizował Jan Styczyński. Fotografię robił przez kilka lat według pewnego klucza dokumentalnego. To jest też bardzo interesujące, bo według mojej oceny to jest jeden z pierwszych fotografów, jeśli nie pierwszy, który pracował w takim trybie projektowym. On sobie budował szkielet, scenariusz tej swojej realizacji, czyli albumu, bo on z albumów żył. To było tak, że realizując czy koty, czy ludzie cyrku, czy twórca i dzieło, on po prostu sobie budował scenariusz i ten scenariusz był jakby z namaszczeniem realizowany. To robił portret. Tutaj w tym albumie jest pokazane, jak on konsekwentnie brnie przez ten projekt. Czyli jeśli robi na przykład Magdalena Abakanowicz, to najpierw robi portret. Wszystkie portrety są w zasadzie bardzo syntetyczne i podobne, które tworzą pewną wyjątkową też kolekcję, bo to jest kolekcja portretów, które nie są przypadkowe. To jest po prostu bardzo bliski kontakt też między fotografem a fotografowanym, twórcą. I potem realizuje historię, która jest związana z twórczością, czyli jest jakieś zdjęcie zrobione w pracowni. Potem próbuje znaleźć też jakiś intymny wątek, czyli realizuje takiego twórcę w domu. Potem realizuje tego twórcę z jego pasją. I powstaje taka wyjątkowa kolekcja, która dotyczy tych wszystkich twórców. I może tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, bo jest fascynujący. Na zakończenie poprosiłem jeszcze Paulinę Orłowską, znaczy zapytałem ją o to, czy będzie dalszy ciąg, bo rozmawialiśmy oczywiście o albumie Panteon. Więc posłuchajmy na zakończenie dzisiejszego spotkania tego dalszego ciągu. Szykuje się film. Jesteśmy w trakcie prac, dokumentowania i przygotowywania takiego pierwszego szkieletu scenariuszu filmu dokumentalnego poświęconego Styczyńskiemu, bo bez wątpienia tę jego nieobecność w kulturze polskiej trzeba zakończyć. I akurat tutaj film dokumentalny, być może nawet odcinkowy, kto wie, mamy w planach. To jest oczywiście, to są oczywiście dalekosiężne plany, to jeszcze zajmie dobrych kilka lat, ale takie zamiary rzeczywiście są. I inne wystawy i wznowienia albumów Styczyńskiego również. Myślę, że o tym będzie miał okazję dużo powiedzieć pan Waldemar Zdrojewski. Tak, no i w tym filmie pewnie nie tylko Panteon, ale również koty i Wisła i inne rzeczy. I cyrk, i koty, i psy, i inne zwierzęta. Ktoś, kto chciałby już teraz może lepiej rozumieć, kim był Styczyński, przeprowadzę tylko w takim wielkim skrócie między tematami, których dotykał. I właśnie tak jak tutaj pan redaktor wymienił na początku, koty, potem najróżniejsze zwierzęta, Warszawa, Wisła, cyrk, twórcy i ich dzieła. Jeśli się państwo nad tym zastanowią, to bez wątpienia jest to rodzaj poszukiwania własnej ścieżki w czasach, które nie pozwalały na pewno neutralność myślenia. I tutaj Styczyński, chcąc zagwarantować sobie niezależność, wybiera tematy, które są synonimami wolności. Bo zwierzę takim synonimem jest, bo cyrk takim, wręcz taką apoteozą, prawda, czasem może się wydawać, prawda, jest jakimś wyjętym spoza codzienności dziwnym tworem, prawda, który jest poza czasem i poza miejscem. Rzeka. To jak widział Styczyński rzekę, widział jak eseista, widział ją nie tylko jako prawda, koryto wewnątrz ziemi wypełnione wodą, tylko widział rzekę jako napęd kulturowy. Prawda? Spoglądał na Polskę przez pryzmat rzeki. On znajdował fantastyczne takie skróty, symbole, dzięki którym opowiadał naprawdę bardzo ciekawe historie. Artysta, znowu taki wyjęty spod dogmatu, spod władzy, spod autorytetu, prawda? Wyjęta jednostka. Więc film o Styczyńskim na pewno będzie taką opowieścią o wolności w czasach niewolnych. O pewnej wolności myślenia, która po prostu jest, to trzeba podkreślić, jest okupiona ogromną, ogromną pracą, bo to był człowiek, to był tytan pracy, wielki profesjonalista. Jego słabych zdjęć nigdzie nie znajdziemy, dlatego że nie pozwalał sobie na choćby chwilowe zejście z poziomu, który sobie założył. Bardzo ciekawa postać. Gdybyśmy rozmawiali w telewizji, no to w tle naszej rozmowy mogliby państwo oglądać te zdjęcia, o których opowiadamy. W radiu jest gorzej, więc ciekawy jestem, jak słuchacze to zniosą. Zapraszamy do Galerii Obserwacja, do sięgnięcia po album. Zmagamy państwa głód tych fotografii, prawda? Bo gdyby państwo już obejrzeli za naszymi plecami, to próżny byłby trud pisania scenariusza. Teraz jeszcze Paulina Orłowska, Waldemar Zdrojewski, Marek Miller. Tak, no i mamy coś do dodania? No tylko tyle, że tak o tej telewizji, że ciągle nam wszystkiego mało i że chcę powiedzieć, że już nie zdążymy, bo już nie da rady wszystkiego. Musielibyśmy do 6 rano, no że mamy plan w kwietniu, że ruszy teatr faktu laboratorium reportażu, czyli po prostu można będzie to oglądać, nie tylko słuchać. Chcemy zostać wierni dźwiękowi, trójce, ale czasami zdrada nadaje pieprzu całej sprawie. Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia w laboratorium reportażu. W trójce oczywiście.